أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كما ربكما يا موسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال فما بال القرون الأولى موسى عليه الصلاة والسلام و فرعون خبر اترې چې کوم مخبل مز کې شوی وي هغه شروع وي موسی علیه السلام هغه د دعوت ورکو د الله د وحدانیت دلیل بیان کو چې الله تعالی غزاد دی چې هر شی له شکل صورت ورکړ دی او بیا هغه ته طریقه د خپل رزق د پیدا کولو هغه خود لیا مدین ارستو چې فرعون دا غسر ایز جواب پہ بناو بیا او حیران او سرگردانش او سلاری نموندہ نخپل موضوعی پر خدا او خپل خبر ہے بدل اگلا چی کما مسئلہ کی دا موسیٰ علیہ السلام سر بس شروع چی مسئلہ دا ربوبیت وا چه رب صرف اللہ تلا دے او تو رب نشی کہہ دے نو آغا خبر پا زیب رے خدا آغا خبر بل در رب تا بودلا دفار دادی جدا قوم متاثر نشی اسنا قوم دادا پا خبر و پا دلائل سر متاثر شی ایمان راڑی او دادا ضرور دا خبر و دا دلائل نا متاثر شی ایمان راڑی نو دادی وجنا ٹاپک او موضوع بدل اکلاو یو تپوسی او کو تاریخی اعتبار سره د موسی علیہ السلام نه تاریخ تواړې دو نو قال او فرعون فما بال القرون الاولى سو حال د پیړو اولنو سو حال د خلکو چې کم پیړو اولنو کې تیر شوی دي انه مطلب ای ته الله تعالی هدایت کړو او که الله تعالی هغه ته هدایت هغه نو کړو عادیان دیر شوی دی سمودیان دیر شوی دی نو علیہ السلام قوم تیر شوی دی اغیم دو بوتانو عبادت کرده دی او انکار دو باس نا کرده دی نو یادا مطلب پا ما بازل کرونه لی ای حالت سر اغی سر اللہ تعالی سو کرو دا اغی سو شو نو اس سے تو خبر یو روان دا چه رب اللہ دے و فرعون و ایتنا رب اللہ نا دے و دے بل طرف تلارو دا مخینی کورو نبارکی تا بزرگ دائی سی شوی دی ایتا اللہ ادایت کرے و کنو کلے ایتا اللہ عذاب ورکو کنی ورکلے اگئیم دا باس انکار کرو آگا طرف تے خبر بود دا نوخیار صلی جوی دا مناظری و دا بحث دوران کے جی پا کم شے باندے خبر شروعی پا آگے باندے خبر اکی بل طرف تنجی ترکی موضوع نا کئی موضوع نا پریدی موسیٰ علیہ السلام بارحال داگه دا خبر اللہ مختصر اولان جواب ور اضافی خبر اینا اونک لزک دا اضافی خبر اوی سیوائی خبر اوی بس لند موسیٰ علیہ السلام پر محل فالوی موسیٰ علیہ السلام علمها عند ربی دا ای علم چی دے تدکم ما سبقا کومنو علم چی دے عند ربی زمان دا رب سر دے پی کتاب ان پی کتاب کی فالوی محفوظ کی اغا موجود دے دا آئی علم لا يظل ربی ولا ينسا لا يظل نغیبی گی ربی دا رب زمانہ دا آئی علم نا آئی بیگی ولا ينسا اونو اللہ تلا اغیرین فا اللہ با نیر رز نیر رز آئی چی سکڑی دی دا آئی علم دا آئی سحالتو یا آئی تا ہدایت شو یا نو شوے یا غی تا سزا ملو شو یا نو ملو شو دا غی طول تفصیلی علمون دا دا غی معلومات زما درب سر پاکی لوح محفوظ کی موجود دی او بل ادا چھے اغا دا اللہ جل جلال ہونا نیری کی او ند اللہ جل جلال ہونا غائبی گی نئے اللہ ایرئی نئے اللہ رکی دا اللہ جل جلال حسرہ اغا محفوظ گی نو بس دائے مختصر انتا جوابو چیہا موسیٰ علیہ السلام اغا دور گا او دا کم رب سرہ محفوظ دی نو وسرہ وسرہ پزیمن گی یو دلیل ام بیان کد اللہ جل جلال و قداقت و قدرت و وحدانیت بان اللذی اغربنا نغائبی گی انتی نئیری گی جعل لکم الارض چه گرزولی دستاسو دا پارا اللہ ارد از مکہ مہدن فرش وسلک لکم فیها او جاری کڑی دستاسو دا پارا فیها پد از مکہ گی سبلن لاری و انزلا او راورولی دی من السمائی دا وریزنا ماء ابو فا اخرجنا اللہ تلاوی بیا من روباسو بیهی فسبب در او بانی ازواجن کسما کسم من نباتن دو خون شتا مختلف ادی او بو پا ذریعہ بانی اللہ جل جلالہ فرمائے من مختلف نباتات او مختلف سیزونا اگر اوباسو نو اگر چه دا دلیل بیان کرو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا فرعونیانو تا فاللہ جل جلالہ پا دے کے خطاب کو اہل مکہ تا ہم اہل مکہ متوجہ کلو پا دے دلائل سر ہم چکر اللہ جل جلالہ آغزات تے استاز دا پارا انداز مکہ پرش کرو سنگی دا غی دا پارا استاز دا پارا پرش تے دا دین کار لے پا دے باندے بنگلی جوڑا ہے ہموار دا پسلنا پی کرے پایدی تناخل ہے بل پکی لاری دین پاگی باندی تاسو گرز ہے بل طرف تا اللہ جل جلال ہو دا اسمان نو برا ہو رہی نو پا اگی باندی تاسو اغا مختلف گیا گانی اللہ جل جلال ہو ایمونگ رو باسو مختلف گیا گانی او آخو او دا غرنگی پس دینا پاگی باندی رازر ہوں گی او دا دیر یولوی نعمت دایت سر دا باران چی دے دا دا کائنات اپشی دا دا خبر زین کی گی دے او دا اللہ جل جلال ہو ٹیم پا ٹیم باندے کئی دری ٹیمو نمالوم نہیں ضرورت باقتے گئی گورا کا باران ٹیم پا ٹیم باندے کی ری مثلا شپگ میں اشتی یا دری میں اشتی ٹیم مقاربے باران کی ری نبیہ بمگران او اللہ جل جلال ہو دا او بنا محفوظ کولی نو گرانا بوا ٹیم پا ٹیم باران کی دے اللہ زمک کی نا محفوظ کولی نو تا دا بیوچ سٹور کوای کلب وقت ممخ کی ختمی ری او محفوظ کول پا پکارو ابل کرا وریدی اللہ غائبو لے داخو اللہ تعالی پا دیز مکہ کیو لے بمانی اتیکم بما امغین فاللہ دا او با غور لان دی بوزی نسک دی دارا ولی چا کل باران رو وری گی اللہ تعالی از مکہ کی محفوظ کی سٹور کی بس لنو جلو تا محفوظ شی اللہ او با اوگ رئی بز مکہ کی دندنو کی محفوظ شی چینو کی محفوظ شی یا نبی کی او دا غرنگی دا ورو پا شکل کی اللہ محفوظ کی مداغی نبی رو رو را بئی گی چینو نرا بئی گی ورو نرا بئی گی دا نرنو وغیر چی دا طول ورو نرا جی برا برا لکو کی دا تا ورو غرو نئی ناغا منگا تاسم استعمال او پس لنیم استعمال ای حیوانات ایم استعمال ای او کسرب سندو نی جاری کڑو پر ازما کا گوریات چا دے دسینو با کار ای تروی ازا پسل کارم نوار گو او اغا دسکلو کارم نوار کی دوارو کار نوار گو اگیم یو اخپل پیدا دا کم نجاسات او گندگی چٹو لگنڈی کی و سمندرون تزی نو اغا سوزی او داگی بدبوئی اغا ختمی او داگیم یو دا پیدا چی حواگانی پاگی بانی اوچے لگی نو داگی نو دا لگی شکل دا ورید شکل جوڑ کی اغا اللہ تعالی رو چت کی بیا کائنات کی یو زیت بوزی کمز ضرورتی التا پاشیوشی کائنات بوٹی سپاشی لاری کسی سپاشی هوا فضا اغا سپاشی بیا بل زیت بوزی التا کی چوار یلتا کی چینو کی غرونو کی محفوظ کی بیا بل زیت بوزی التا کی تیراوار چینو غرونو کی محفوظ کی سبا او بو دا انسان دا سکل دا پارا دا پسنون دا پارا آم یسری چی نو گوئے که دا باران دا کائنات یا قدرتی اپشی دا که باران نی دا کائنات برو دا زوال طرف تلل شی او دا بختم شی نو تا سنو گو رہے اللہ جل جلال خود خوراک انتظام ام دزمکی نکل دے برن دا کائنات دا پشی انتظام ام کل دے آنو دینا عبرت و اخلی دا اللہ جل جلال ہو دین آغی تا تسلیم شی کلو ورعو انعامکم کلو خورای پخپل ام خورای چی دا پسنون اللہ تعالی رازرون کی نو بعد دا انسان دا خوراک دی نو پخپل ام خورای ورعو انعامکم او سروی بدے که پبازو که آغا ساروی خپل نو بعد پسنون آغی که ساروی لگا شوتل شو او دا غرنګي واخښو پای کې انسان ساروی اغسري او باج خپل خوراکي لکه غنم شو جوار شو او دا غرنګي نور میوجات شو پای کې انسان خپل باندې خوراک کوي او دواله کار کوي خپل خوراک پدې کې ساروی سره ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې الایات دلائل په قدرت او طاقت د الله باندې خود چا د پاره لئولین نو ها ده پار ده هاوندانو ده اقلن نو ها عربه گه پمانا دمان عیرازی او خیار سلی تم او خیارانو تم اللہ اولین نو ها ہوئے زکر ده ده عقل ده منا کئی ده غلط کارنو نو ها پمانا دمان او عقل سلی تا امانی والی زکر ہوئے چه ده ده عقل هم دیرا منا کئی ده کبائی ہونا او دا ناکار کارونو نا او خیار سلے منها خلقناکم وفیها نعیدکم اللہ فرمائی منها دا دیزمکنا خلقناکم اللہوی منگا تاسو پیدا کریے نسنگا پیدا کریے یا خو بی اصل ابیکم آدم زمونگا استاسو اصل آدم علیہ السلام اغا دا خارنا اغا پیدا دے یا منها خلقناکم دام دے فواسطی دا نور مواد باندے انسان د خارنه پیدا کی هر انسان په انسان پیدا کیږي د نطفه نه نطفه پیدا کیږي د وینې نه وینې پیدا کیږي د خوراکونو نه خوراکونه پیدا کیږي د ځمکې نه د ونو نه ونه خوراک د کم ځای نه اخلي د ځمکې نه اخلي نو اصل انسان بل واسطه اغز مکه شو بلا واسطه لکه آدم علی السلام بل واسطه لکه انسان ادي د کی مظهری او حدیث هم ذکر کړی چیزی او انسان اغا نشی پیدا کولی مگر پاگی که دا اغا چی کما خار دا تربت دا اغا اچولشی اغا کی یوزای کولشی فا اذا رد دا الى ارض العمر ہی رد دا الى تربت اللتی خلق منها یود فن پیا او هر کل چی انسان ارض العمر تا رسولشی بڑاوالی تا رسولشی ارزالت دا عمر چی آئی که پا اس شی بانی نپوئی نبی اصد کولشی دے او پاد شینا اخپل خار تا واپس کولشی چکا میں خار ندے پیدا کری او آل تکی دا پن کولشی ندے وجی نبی علیہ السلام پرمالو انی و آبا بکر و عمر خلقنا من تربت واحدا و فیها ندفا زو عمر و ابو بکر منگ دری والد یو خار نا پیدا ہے نبی علیہ السلام پرمال او یو دیکی بدا پن کی ام آغسی اوشو نبی علیہ السلام او دا ابو بکر سیبا او دا عمر سدائی خار دا مدینی با نچکل اللہ جل جلالہ وفات را وسط پا مدینہ کی راغے او پا مدینہ کی بیادرے والا اغد پنشوی دی حضر وجبا نبی علیہ السلام عبداللہ بن جعفر دم صحابی دے و تویستا لارت دے مبارک مبارک تی شیطا دا تزمون دخارنا پیدا ہے یعنی منصر پا در پنکورشی و ابو کو یطیر مال ملائک دے پس سما اوستا پلار جدے اغا الوزی دا پرشتو سر دا غروف الوزی پاسمان دی ناغتا اللہ جل جلال ہو علتا ٹکانا ورکڑے ندا خبر را نبی علیہ السلام دا حدیث و مبارکہو کیم کولا دا گئے نم معلومی انسان دخار انا پیدا دی او بل سیزونا بعد دخار انا پیدا دی دا خوراکونا لکن نبی علیہ السلام فرمائے حدیث مبارک دے ذری منصور کے علامہ سیوطی ذکر کرے کہ خلقت النخلۃ والرمانۃ والعنب من فضلۃ الدینۃ آدم کجورا او انار او انگور دا اللہ جل جلالہ دا خط نہ پیدا کڑی کم چھ دے انسانی پیدائش نہ سوا شی ہو دا دے انسان دا خط نہ پیدا کڑی شی دی کم چھ دے انسانی پیدائش کله الله جل جلاله انسان پیدا کو او داګه نه سیوا شي ونه دا بهترین خوراکونه دي دا د انسان دا فضل نه پیدا کړی شي سیوای کټا چې کوم فضل دا بقایا کټه وای انسان ته پیدا کړی شو داګه نه دا خوراکونه هغه پیدا کړی شي منا خلقناکم الله وی دې زمکه نه مونږ تاسو پیدا کړی و فیها نعیدکم او په دې زمکه کې تاسو واپس کو نو پر ازمکہ کی انسان اغا بیادہ پن کلشی واپس کلشی لگر تخم پکی خخ کلشی ومنها نخرجکم تارتن اخرى ومنها نخرجکم اور اوباسو بد دینا تاسو لرا تارتن اخرى یو کرد بل نو د دې نه پیدا دي اصلا د بدن کې اخر مکس کول شي یا په واسطه ده بل واسطه د اخر نه پیدا دي بیا چې دوباره عمل شنو الله دې کې واپس کی الله تعالی په دې کې د پن کولو حکم کړی دی چې په دې کې د پن کې ثم اماته فاقبر او بیا بدل تن دوباره واپس ثم اذا شاء انشر دینه به دوباره او واسه څنګه چې زمکه نه پسلونه وغیرہ روزي دا رنگه به الله جل جلاله دا انسان پرز د قیامت باندې دا انسانان د زمکه نه راوباسي مسجد راځه پوری اوري قال او فرعون فما بال القرون الاولى سو حالد ولنو پیړو دا ولنو پیړو د خلکو کزر ابن من دا غیر اب سو کوي ته هدایت شه او کنه شه دای د سزا سی هغه تفصيلات طلب کړو تاریخ اعتبار سره قال او موسی علیہ السلام علم عند ربی علم ذرب ذ علم علم دا پیلو والا چې دې عند ربی ذرب زما سره دې په کتاب په کتاب کې لیکل شوی دی لا یذل ربی نغایب یغ لرب زما ولا ینسونه روی الله باندې هر راځي غیبی ګم نه هری ګم نه لا يضل ربي نرك يا غيل رب زما ولا ينسوني هروي الذي عرب جعل لكم الارض چگر زول استاسو ده پرزمكا مهدن فرش وسلكا وجاري كده الوسلكا وگر زول دي لكم استاسو ده پارا پيا پدزمكا كي سبولن لاري او بزه كي سبولن پجا جارا جي کلو کلو لاري وانزل الرغور وري من السماء دوريزنا ماء اب فاخرجنا بسلاو مغرو باسو بي فسبب ددي ابو باندي ازواج قسم قسم من نبات شتا دا وخو مختلفنا دا اگانو مختلفنا بوټو مختلفنا کلو اخرى ورا و سروي انعامكم سروخ بل کلو اخرى بازي لرا ورا و سروي انعامكم سرو لرا سروخ تاسو لرا پا بازو کی ان فی ذالک یقینا پدیکی لآیات دلائل دی لی اولی النحا دفارد خوندانو دا قلنو من ها ددیز مکنا خلقناکم اللہ و من پیدا کری تاسو را وفيها قدز مکه کې نعيدكم واپس بکو تاسو لرا ومنها قدز مکه نخرجكم راو باسو تاسو لرا تارته اخرى یو کرد بلا یو پیر بیا الحمدلله رب العالمین ولا عقبۃ المتقین صلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی صحابه اجمعین صدا عبد برازان سی ختم دعا وکړه چې الله جل جلاله ختم من شروع کو خیر خیرت سره سر تعالی دا ختم ورسوي خیر خیرت سره ختم سره رمضان خیر خیرت سره نن بعد تراو ختم شروع کو ولې نن ورنن ماستن نه ما لوی تراو ختم هغه شروع کو